Program Trzeci Polskiego Radia, jest 27 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dobra kondycja gospodarki stanowi o bilansie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, powiedział premier Mateusz Morawiecki. O przedłużenie rozejmu w Strefie Gazy zaapelował szef NATO. Ponad 20 osób odebrało z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wśród wyróżnionych są też osoby niepełnosprawne. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co mówił do odznaczonych prezydent? Andrzej Duda wyraził głęboki szacunek dla tych wszystkich, którzy na co dzień angażują się na rzecz pracy z niepełnosprawnymi. Prezydent podkreślił, że pojedyncze osoby i organizacje, które właśnie tworzą takie dzieła, urzeczywistniają tak naprawdę deklarację, jaką Polska złożyła, przystępując do konwencji ONZ opisującej prawa osób niepełnosprawnych. Chodzi po prostu o to, żeby każdy człowiek w społeczeństwie czuł się dobrze, aby każdy człowiek mógł osiągnąć to, czego pragnie, w największym możliwym poczuciu samodzielności. Dziękuję bardzo za to, że Państwo się do tego na tak różnych polach, poczynając od sportu, poprzez wszystkie inne działalności przyczyniacie. Prezydent odznaczył też grupę osób niepełnosprawnych, a wśród nich jest m.in. szermierz na wózku Stefan Makowski. Sportowiec powiedział, że wyróżnienia od prezydenta to forma walki ze stereotypami dotyczącymi niepełnosprawnych. Wizerunku, który bardzo często opiera się na stereotypie, że osoby z niepełnosprawnością są niezaradne i roszczeniowe. Osoby zgromadzone na tej sali udowadniają, że jest zupełnie inaczej. Organizacja Narodów Zjednoczonych w 1992 roku, dzień 3 grudnia, ustanowiła Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnościami. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dziś o 16.30 prezydent Andrzej Duda powoła nowy rząd pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego. Dobra kondycja gospodarki stanowi o bilansie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, powiedział premier w nagraniu opublikowanym na portalu X. Szef rządu cytuje polskie i zagraniczne media piszące o sukcesach gospodarczych Polski. Najwyższa dynamika wzrostu PKB w Unii Europejskiej, wysoki poziom inwestycji i innowacji, rekordy eksportu, najniższy wskaźnik bezrobocia w historii, niskie podatki, rekordowe ograniczenie luki VAT-owskiej. Jeśli ktoś dziś mówi, że sytuacja finansów jest zła, że trzeba będzie zaciskać pasa, to znaczy, że albo nie chce wywiązać się ze swoich obietnic, albo nie zna się na gospodarce. Rząd ekspercko-polityczny, który przedstawi premier Mateusz Morawiecki, ma prezentować nowych ludzi, powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS. Jak poinformował, jest to jego pomysł. Chcemy zaproponować nowe twarze i konkretną propozycję wobec Sejmu, prezydenta i społeczeństwa, dodał Jarosław Kaczyński. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że spotka się z premierem po zaprzysiężeniu i będzie nalegał, żeby Mateusz Morawiecki wygłosił expose w Sejmie jak najszybciej. Natomiast jeżeli pan premier poinformuje mnie, że potrzebuje pełnych 14 dni na przygotowanie się do expose, wyznaczę mu pierwszy możliwy termin, też z perspektywy Sejmu, tego 14 dnia, żeby przyszedł i przed Izbą się zaprezentował, bo uważam, że nie ma na co czekać. Jeśli gabinet Mateusza Morawieckiego nie uzyska sejmowego poparcia, to inicjatywę tworzenia Rady Ministrów przejmie Sejm. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy na premiera jest Donald Tusk. O przedłużenie rozejmu w Strefie Gazy zaapelował sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg mówił o tym podczas konferencji prasowej przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu. Cieszę się, że porozumienie między Hamasem a Izraelem doprowadziło do uwolnienia zakładników i dostarczenia większej pomocy humanitarnej. Wzywam do przedłużenia przerwy. Pozwoliłoby to na udzielenie tak bardzo potrzebnej pomocy mieszkańcom Strefy Gazy i uwolnienie jeszcze większej liczby zakładników. Cierpienie, którego jesteśmy świadkami, podkreśla potrzebę trwałego rozwiązania politycznego. Zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem może zostać przedłużone o kilka dni. Negocjują to Katar i Egipt. Hamas potwierdził, że jest gotów na przedłużenie rozejmu, a premier Izraela rozmawiał o tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dziś poznamy laureatów 14. konkursu Książka Historyczna Roku. Konkurs organizują Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Narodowe Centrum Kultury. Rzecznik prasowy IPN Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że wybitni historycy członkowie jury wybierą książki nominowane w 4 kategoriach. Książka naukowa, książka popularno-naukowa, wydawnictwo źródłowe, a także najlepsze wspomnienia. Podczas gali o godzinie 18, która odbędzie się w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, wręczone zostaną także nagrody czytelników, którzy w głosowaniu internetowym wybrali swoje książki historyczne roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, głównie na północy, południu i wschodzie, przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia do 1 stopnia na przeważającym obszarze kraju, nad morzem od 2 do 4, chłodniej na Suwalszczyźnie i w regionach podgórskich Karpat, tam około minus 4 stopnie. Trójka do trzeciej, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Olga Szućko. Dzień dobry ponownie w tej godzinie. Oczywiście kalendarium muzyczne, fajny film, Ryszard Jaźwiński i jego filmowe opowieści. I także przyjrzymy się temu, co nas jutro będzie czekać w Muzeum Niepodległości, a tam entuzjastki, siłaczki, bojowniczki, kobiety Mazowsza 1863-1918. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość. płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. To był 1830 rok, kiedy powstała pierwsza grupa polskich feministek, entuzjastki kierowane przez Narcyzę Rzmichowską, a takie informacje mamy m.in. dzięki wystawie, która rusza jutro w Muzeum Niepodległości. Entuzjastki, siłaczki, bojowniczki. Kobiety Mazowsza 1863-1918, a w Trójce do Trzeciej naszymi gośćmi są autorki wystawy i autorki filmu, który będzie również jutro prezentowany, pani Natasza Rączka, dzień dobry. Dzień dobry. I pani Elżbieta Leszczyńska, dzień dobry. Dzień dobry. Drogie panie, to myślę, że zacznijmy w takim razie od tych entuzjastek, bo też one rozpoczynają tytuł tej wystawy. Więc ja oczywiście zaraz powiem o entuzjastkach, ale jeszcze chwileczkę chcę powiedzieć o tytule, który łączy, tak jak już pani wymieniła, informacje o tym, że i były i entuzjastki, i siłaczki, i bojowniczki. Mówimy o kobietach, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości Polski w latach 63-1863 do, prawda, niepodległości 1918, i wszystkie zarówno pracą bardzo spektakularną i znaną nam wszystkim, to są nazwiska Rzmichowska, czy Konopnicka, czy Naukowska, one oczywiście przyczyniły się do tego, że w tej chwili mamy prawo wyboru, prawda, i możemy głosować. Natomiast w tle za tymi paniami były zwykłe, ciche, szare bohaterki, które wykonały mrówczą pracę. I rzeczywiście, jeżeli zaczniemy mówić kolejno o grupach, to pierwszą z takich grup, w której były ciche bohaterki, które nas najbardziej interesują, to była grupa entuzjastek. Prawda, Natasza? Tak. Entuzjastki są uważane za pierwszą taką feministyczną grupę, nieformalną oczywiście, w historii polskiej emancypacji. Na pewno Narcyza Żmichowska samą swoją silną osobowością wywarła duży wpływ na to grono, które było gronem przyjaciółek. Potem do tego dołączyły jej uczennice i pokazujemy to w jakimś sensie może bardziej w filmie, którego bohaterką jest jedna z cichych bohaterek, czyli Wanda Umińska, która jako bardzo młoda osoba poznała Narcyzę Żmichowską jeszcze przed wybuchem powstania styczniowego. I to spotkanie było bardzo inspirujące i brzemienne w skutki, ponieważ Wanda Umińska potem przez całe swoje bardzo długie życie, bo zmarła dopiero w wolnej Polsce w 26 roku, angażowała się właściwie na każdym polu, na każdym froncie społecznym, jaki tylko natrafiała. Ponieważ Te entuzjastki są ważne, bo są tą pierwszą taką bardzo silną inspiracją. Jest to uproszczenie w każdej pierwszą historii. Bo też należy zwrócić uwagę, jak długo działała ta grupa, bo do 1863 roku. Do rozmowy, do tego, co możemy zobaczyć na wystawie, która jest plenerowa, ale jednak nie do końca, i którą, gdzie jutro możemy zobaczyć film, o którym panie wspomniały, do tego wrócimy za chwilkę. Entuzjastki, siłaczki, bojowniczki, kobiety Mazowsza 1863-1918 to tytuł wystawy w Muzeum Niepodległości, wystawy, którą można oglądać już od jutra i o godzinie 17.30 będzie można zobaczyć także film. Naszymi gośćmi w trójce do trzeciej są autorki i wystawy i filmu, pani Natasza Rączka i pani Elżbieta Leszczyńska. Dzień dobry ponownie, drogie panie. To kilka słów. Dzień dobry. O tym, co możemy zobaczyć na tej wystawie. Wystawa miała być docelowo plenerowa, ale na szczęście dla nas, drodzy państwo odbiorców, możemy schować się pod dachem i zobaczyć w środku w Muzeum Niepodległości. Tak. Na razie jest pod dachem. Mam nadzieję, że może na wiosnę pierwsze promienie słońca ją oświetlą i będzie można ją też na zewnątrz oglądać. Wystawa jest, mówi nam o kobietach, które przeszły przez powstanie, przez pracę organiczną, rewolucję 905-7, w końcu wielką wojnę i dochodzimy do niepodległości, kiedy to 28 listopada 1918 roku kobiety uzyskują dekretem podpisanym przez Piłsudskiego prawo wyborcze. Stajemy na równi z mężczyznami. Jesteśmy jednym z pierwszych krajów w Europie, gdzie kobiety mają prawo wyboru. Ja nawet nie wiem, czy nie pierwszym. Nie. Pierwszy nie. Pierwsze były Finki. Pierwsze były Finki. Ale jesteśmy w pierwszej piątce. To dobrze. Natomiast takim symbolem trochę tego 28 listopada jest fakt, że kobiety poszły pod dom Piłsudskiego, gdzie parasolkami zaznaczyły swoją obecność, uderzając nimi, stukając w okna i drzwi marszałka, prosząc o podpisanie dekretu o prawie wyborczym. Jest to takie symboliczne wydarzenie, stąd te parasolki, które co pewien czas pojawiają się na manifestacjach do tej pory. Sięga to 18 roku, ta tradycja parasolkowa w Polsce. Film, tak. Jakie postaci będziemy mogli poznać dzięki tej produkcji, którą panie nam przedstawią jutro? Główną bohaterką jest Wanda Umińska i to jest bardzo mało znana postać, która na szczęście zostawiła po sobie wspomnienia wydane parę lat temu, ale w takim raczej naukowym wydawnictwie, więc nie są szeroko znane. A jest to kobieta rzeczywiście niezwykła, która od powstania do niepodległości była aktywna społecznie i patriotycznie, ale przeplatamy i opowieść o jej losie z innymi nazwiskami, chociażby z siostrami Morzyckimi, gdzie Faustyna Morzycka też jest bardzo ciekawą osobą, która rzucała bomby, przeszła kurs taki specjalny dla bojowniczek rzucania bombą i rzeczywiście dokonała jednego zamachu. Jej siostra, która była klasyczną siłaczką, jeździła na wieś, wydawała książki dla dzieci, uczyła kobiety i dzieci czytać. Jeszcze kilka innych nazwisk pada, więcej na wystawie, która opowiada po prostu chronologicznie historię polskiej emancypacji. Bardzo serdecznie zapraszamy. A ja jeszcze tylko dodam informację, że warto zobaczyć wystawę, a potem film, ponieważ są to dwa byty uzupełniające się i na pewno dużo więcej zobaczymy i usłyszymy w filmie, jeżeli wcześniej przejdziemy przez wystawę, która jest oparta głównie na tekstach z tekstów archiwalnych z XIX i XX wieku. Czyli najpierw przygotowanie poprzez przyjrzenie się temu, co na wystawie, potem film. Tak. Czy ten film będzie dostępny za każdym razem, czy też to jest tylko jutro? Zależy to od Muzeum Niepodległości. Czyli trzeba sprawdzać na stronie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Tak. Naszymi gośćmi były autorki wystawy Entuzjastki, siłaczki, bojowniczki i kobiety Mazowsza 1863-1918 w Muzeum Niepodległości. Pani Natasza Rączka i pani Elżbieta Leszczyńska. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.

Trzypłytowy album Łukasza Borowicza do kupienia w dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład iPhone 12 biały 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3849 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 850 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej za nami, 13:30, a to znak, że czas na... Kalendarium muzyczne, które przygotowała Justyna Grabarz. Kalendarium otwieramy dziś urodzinowo 27 listopada 1942 roku, czyli dniem, w którym na świat przyszedł Jimi Hendrix. Gitarzysta, wokalista, kompozytor i jeden z najwybitniejszych rockowych muzyków wszechczasów. Pierwsze kroki w muzyce stawiał jako nastolatek, grywając w lokalnych zespołach. W 1964 roku wyjechał do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął współpracę m.in. z legendarnym Little Richardem czy B.B. Kingiem. Przełom w jego karierze nastąpił w roku 1966. Został wtedy dostrzeżony przez brytyjskich producentów muzycznych Chase'a Chandlera i Michaela Jeffreya, którzy przekonali go do wyjazdu do Londynu, gdzie jego kariera w końcu nabrała rozpędu. Tam pod koniec 1966 roku muzyk założył zespół The Jimi Hendrix Experience, z którym odniósł swoje największe sukcesy muzyczne i nagrał takie kompozycje jak Hey Joe, All Along the Watchtower czy Purple Haze. Listopada to także urodziny polskiej wokalistki Edyty Geppert. W roku 74 na świat przyszedł DJ i producent muzyczny Parov Stelar, a 4 lata później urodził się odpowiedzialny za grupę The Streets Mike Skinner. Skinner swoją przygodę z muzyką zaczął od grania na keyboardzie w wieku 5 lat. Kilka lat później w swoim pokoju stworzył prowizoryczne studio nagraniowe, a na studiach stworzył własną, niezależną wytwórnię muzyczną. Pierwszy album studyjny jako The Streets Skinner wydał w roku 2002. Album Original Pirate Material wspiął się wtedy na 12 miejsce brytyjskiej listy albumów. Obecnie The Streets ma na swoim koncie 7 albumów studyjnych. Najnowszy z nich, The Darker the Shadow, The Brighter the Light, ukazał się w październiku tego roku. I'm not trying to fool you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it. So when I looked at you standing there with your hoard, I was waiting in the queue looking at the ball. I jeszcze zerkamy na premiery płytowe. W roku 1967 grupa The Beatles wydała album Magical Mystery Tour, który wypełniły utwory ze ścieżki dźwiękowej z filmu pod tym samym tytułem oraz nagrania singlowe zespołu z 1967 roku. Rok 2000 to natomiast premiera debiutanckiego albumu grupy The Avalanches zatytułowanego Since I Left You. Płyta składa się z ponad 900 sampli, a utwory łączą się ze sobą tak płynnie, że brzmią jak długi DJ-ski set. Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise. Paradise. Bye. Ten świat muzycznych wspomnień zaserwowała nam Justyna Grabarz. po wielu prezentacjach festiwalowych, także na ostatnim festiwalu w Cannes, do kin trafił właśnie film Macieja Hameli Skąd, dokąd. To pełnometrażowy dokument opowiadający o losach uciekinierów z Ukrainy po wybuchu wojny. Z reżyserem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To taki zbiorowy portret uciekinierów wojennych z Ukrainy, których sam przewoziłeś przez granicę. Czy najpierw była decyzja o podjęciu się pewnej misji, a potem pomysł na film? Czy to od początku były równoległe przygotowania? Nie mieliśmy żadnych przygotowań do filmu. Zacząłem pracować jako wolontariusz. Nikt ze mną nie jeździł i nie jeździła ze mną kamera. Wręcz odmawiałem jakiejkolwiek pracy w tym czasie filmowej. Po prostu przewoziłeś ludzi? Tak, wykorzystywałem prawo jazdy kategorii B do maksimum możliwości. Miałem poczucie, że to, co robię, to jest kropla w morzu, ale robiłem tyle, ile mogłem. Podobnie jak tysiące innych Polaków, którzy po prostu w niesamowity sposób się zaktywizowali, żeby przynajmniej od tej strony załagodzić skutki tej potwornej inwazji. W którym momencie więc zapadła decyzja o tym, że jednak warto rejestrować pewne sytuacje, zwierzenia ludzi, którzy znaleźli się w twoim samochodzie i warto zapisać to jako historię już teraz. To, że uczestniczyłem w jakimś takim szczególnym momencie historii, to nie miałem wątpliwości od początku. Tylko to był taki czas takiego chaosu, takiej niepewności o to, co będzie, co wydarzy się jutro, że ja nie myślałem o filmie zupełnie. I wiedziałem, że te historie, to wszystko może być świadectwem. I myślę, że ci ludzie, którzy też dzielili się swoimi historiami, oni też mieli tę świadomość. Natomiast ten pomysł na film, on pojawił się dosyć spontanicznie, kiedy zaprosiłem do wspólnych wyjazdów mojego przyjaciela Wawrzyńca Skoczylasa, który jest też operatorem, który w pierwszej kolejności pojechał pomóc mi prowadzić auto nocą, tak żebyśmy mogli robić tych kursów więcej i szybciej. I wzięliśmy ze sobą kamerę i tak to się zaczęło. Powstał taki dokumentalny film drogi, bo my jednak większość czasu podczas projekcji właściwie dzielimy z tobą, choć ciebie bardziej słychać niż widać, może tylko w migawkach, ale przede wszystkim z twoimi pasażerami. To bym powiedział, że też dokumentalny thriller, bo to jest podróż wypełniona naprawdę wszelkiego rodzaju emocjami. No na pewno jest to jest decyzja, której się trzymaliśmy w trakcie trwającego ponad rok montażu filmu, żeby dać widzowi to poczucie współtowarzyszenia wszystkim naszym bohaterom w tej podróży. I dlatego pozbyliśmy się większości scen kręconych poza autem. Też nie było ich tak wiele, bo dla nas ważne było, żeby podporządkować zdjęcia ewakuacją, żeby nie robić nic pod film, żeby kontynuować te działania, które zacząłem od trzeciego dnia wojny w ten sam sposób, w jaki je prowadziliśmy od początku. Z tą wyłącznie różnicą, że towarzyszyła nam kamera. Z Maciejem Hamelą, autorem filmu Skąd, dokąd, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiony. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Jeśli mnie słyszy Bóg, to tylko strach i się da. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję, czekam na zielone. Jeśli mnie słyszy, zaciągnąć do nóg. Nie każ mi czekać. Trójce do trzeciej. Teraz naszym gościem jest dyrektor Instytutu Książki, pan Dariusz Jaworski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Paweł Hille nie żyje. Taka wiadomość obiegła już wszystkie prawie media. Myślę, że to jest taki moment trudny dla wszystkich związanych, nie tylko najbliższych, ale z literaturą, ze sztuką, ponieważ to taka osobowość, która jednak miała dosyć znaczący wpływ na nasze postrzeganie świata, refleksje, myślenie. Panie dyrektorze. No tak, to zawsze są te tego typu wiadomości, są smutne, gdy kończy się życie osób nietuzinkowych, niezwykłych, a ludzie słowa do takich z pewnością należą. Paweł Hill odcisnął swoje piętno na już historii polskiej literatury, bo przecież pamiętamy jego Wejzera Dawidka, tekst, który ukazał się bodajże w końcu lat 80. w Tygodniku Powszechnym, pisał o tym Jan Błoński i nagle książka stała się swoistego rodzaju bestsellerem i takim bestsellerem była i jest, wydaje mi się, przez wiele lat. No, uważa się Pawła Hille za jednego z twórców tak zwanego realizmu magicznego, choć to jest oczywiście duże uproszczenie, a to pojęcie gdzieś już wychodzi z obiegu. No i Dawidek zresztą wspaniale został zekranizowany i to też spowodowało, że Paweł Hille stał się taką postacią bardziej rozpoznawalną. Natomiast oczywiście to jest też człowiek, który napisał inne rzeczy. Ja pamiętam, że byłem zachwycony i zresztą do dzisiejszego dnia uważam to za rzecz arcydzielną, jego opowiadania na czas przeprowadzki, ale też takie książki jak Mercedes-Benz, jak Kastorp, jak Opowieści Zimnego Morza, czy też Talita Kum. Zresztą Paweł był, mówię Paweł, bo miałem tę przyjemność znać go osobiście, rozmawiać z nim wielokrotnie. Ostatni raz taki bliższy kontakt był w Drohobyczu Truskawcu kilka lat temu podczas festiwalu Szulca, gdzie on był. Paweł był obok, był zawsze dla mnie to taka trójca, Stefan Chwin oraz Aleksander Jurewicz, postaci związane z Gdańskiem, też tworzące dla, w jakiś sposób tworzące klimat literacki, Gdańska oczywiście to nie tylko, bo przecież całe środowisko toposu to też ten klimat.